ทีนี้ก็มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักพ่อแต่ลูกที่ไม่ห่วงพ่อไม่รักพ่อก็มีชื่อไอ้ว่าวบ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณนิคมไป10หลังคาเรือนตัวมันผอมๆสูงๆตัวคล้ำเนี่ยเดินโย่งๆไม่คบหาใครนะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบสาวๆนะแต่ว่าชอบแม่ไม้ผัวตายผัวเลิกร้างอันนี้ไม่เลือกอะยุ่งด้วยทั้งนั้นแต่ที่สำคัญต้องมีสตังค์สักหน่อยเพราะว่าในว่าวเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทำงานทำการอะไรไปได้แม่ไม้คนหนึ่งเป็นเมียชื่อนางสมจิตนางสมจิตนี่ผ่านการมีผัวมาแล้วถึง3คนไอ้ว่าวเป็นคนที่4มีเงินพอสมควรนาไร่ก็มีหลายแปลงแต่ว่าการที่ลูกชายไปได้นางสมจิตเป็นเมียนี่นายแสวงพ่อของไอ้ว่าวไม่ชอบใจเอาเสียเลยเพราะว่าแกเกลียดนางสมจิตมานานแล้วผู้หญิงคนนี้เคยกล่าวหาว่าแกปล้ำจะเอาทำเมียทำให้แกต้องเสียชื่อและเสียเงินไปตั้งหลายหมื่นแกยื่นคำขาดให้ลูกชายเลิกแต่ไอ้ว่าวกลับพูดบอกว่ามันเรื่องของผมพ่อไม่เกี่ยวนายแสวงทำทุกวิถีทางไม่ให้ลูกชายไปยุ่งกับแม่ไม้ห้ามก็ไม่ฟังจับขังไว้ก็ยิ่งทำให้มันโกรธหนักเข้าจับมันโกนหัวโลนแล้วจะได้ไม่กล้าไปหาผู้หญิงแต่มันก็ไปก็ทำให้นายแสวงเสียอกเสียใจมากบ่นกับนางเล็กซึ่งเป็นเมียบอกว่าอยากตายวันหนึ่งแกก็กินยาหัวกะโหลกไขว้เข้าไปตั้งขวดคนตื่นเต้นกันเมื่อนางเล็กร้องไห้โอ้ขอให้เพื่อนบ้านช่วยพาผัวไปส่งโรงพยาบาลเขาก็แตกตื่นกันมีคนไปตะโกนบอกไอ้วาวที่บ้านนางสมจิตไอ้วาวพ่อมึงกินยาตายเหรอแล้วตายยังอ่ะอ้าวทำไมเอ็งพูดอย่างนั้นล่ะวะก็พูดอย่างนี้เอ็งพูดนี่ฟังไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนั่นพ่อเองนะพ่อทำผมเจ็บแสบเข้าไปถึงกระดองใจนะก็เขารักเองเขาห่วงเองเขาถึงได้ทำอย่างนั้นผมมีเมียแล้วเป็นยังไงใครๆเขาก็มีกันอ้าวเองก็รู้ว่าเพราะอะไรพ่อเองถึงได้ห้ามผมไม่สนอ่ะก็ตามใจเองคนส่งข่าวก็สายหน้านี่คำมาบอกให้เองรู้เท่านั้นว่าพ่อเองนั้นเป็นตายเท่ากันแล้วน่าจะไปดูแกหน่อยอยู่โรงพยาบาลโน่นเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะไปไม่ไปเขาไม่ไปเยี่ยมพ่อจริงๆพ่อเขาสิ้นลมตอนใกล้ค่ำเขาได้ยินคนพูดกันแต่เขาก็ไม่ไปดูศพแต่อย่างใดเข้าศพมาวัดก็ไม่ไปคนแถวบ้านได้ยินนางสมจิตพูดเสียงดังบอกตายซะได้ก็ดีอยู่ก็ยุ่งผัวเมียเขาจะมีความสุขกันบ้างก็ชอบมายุ่มย่ามเสือกไม่เข้าเรื่องตกดึกหมาที่บ้านนางสมจิตหอนหวยหวนไฟฟ้าก็ดับมีเสียงคนเดินขึ้นมาตึงตึงบนเรือนนางสมจิตกับไอ้ว่าวมองไม่เห็นตัวไฟฉายส่องไปก็ไม่เห็นก็พากันกลัวแต่ก็ช่วยกันตะโกนด่าเอาเสียงเข้าคมเสียงเดินก้าวตึงตึงมาหยุดข้างมุ้งที่นอนกันอยู่จู่ๆมุ้งก็ถูกตลบเปิดขึ้นแล้วโดนกระชากขาดกระจุยปลิวไปตกอยู่ไม่ไกลแล้วอยู่ๆที่ใบหน้านางสมจิตก็มีเสียงดังฉาดใหญ่หน้าหันไปเลยต่อมาที่ใบหน้าไอ้ว่าวฉาดใหญ่เหมือนกันหน้าหันไปอีกทางนางสมจิตก็โกรธแค้นส่งเสียงด่าแล้วลุกขึ้นอีกก็โดนอีกฉาดล้มตึงลงไปหงายท้องเลยไอ้ว่าวเข้าไปประคองร้องด่าบ้างก็โดนตบปากเลือดไหลพ่อมึงอะไรไอ้ว่าวต้องผีพ่อมึงแน่ๆเลยนางสมจิตบอกไอ้ว่าวก็โกนด่าพ่อเสียงขมไม่ทันเลิกด่าจู่ๆตู้ใส่ของที่ตั้งอยู่ข้างขวาก็ล้มลงมากระจกแตกข้าวของในตู้เสียหายหมดทีแรกนางสมจิตก็ด่าด่าตู้เล็กอีกใบก็โค่นล้มด่าอีกโอ่งน้ำอยู่ดีๆก็แตกน้ำทะลักออกมาเปียกพื้นกระดานนองไปหมดทำให้นางสมจิตทีนี้ปิดปากเงียบเลยพอหยุดด่าก็ไม่มีอะไรเสียหายทำเอานางสมจิตเงียบเลยไม่กล้าพูดอะไรทำอะไรหมาที่หอนอยู่ก็ค่อยๆซาเสียงหอนไปพอเช้านางสมจิตกับไอ้ว่าวพากันไปวัดไปจุดธูปกราบขอขมาต่อศพนายแสวงหน้าแปลกมากพอขอขมาแล้วทั้งคู่เงยหน้ามองก็เห็นร่างเป็นเงาลางๆของนายแสวงยืนอยู่หน้ารูปถ่ายร่างผอมสูงนั่นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ไอ้ว่าวมันจำพ่อมันได้ดีถึงก็อุทานออกมาบอกนั่นพ่อนี่แต่นางสมจิตนะพูดไม่ออกวิญญาณที่ข้างแค้นหลังจากที่ได้รับการขมา ขอโทษขอโพยแล้วก็หายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเออขึ้นชื่อว่าพ่อนะนะโกรธแค้นแค่ไหนก็อภัยให้ลูกได้เสมอละถ้าหากว่าลูกยอมรับผิดนะครับมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านนายสวัสดิ์ปรากฏที่บ้านนายสวัสดิ์มีผีมาสิงทำให้ครอบครัวนี้เดือดร้อนนอนไม่หลับไปหาหมอผีมาไล่หมอผีก็มาจัดการไล่ผีไปหมอผีบอกว่าผีที่มาอยู่นั่นน่ะเป็นดวงวิญญาณพเนจรที่ร่อนเร่ไปมันเห็นที่ไหนอยู่ได้มันก็อยู่บางทีมันก็ไปอยู่บ้านร้างบางทีไปสิงอยู่ในรูปปั้นก็มีรูปปั้นเก่าแก่จะมีดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ต้นหมากรากไม้ที่สูงใหญ่ยืนต้นมานานๆก็จะมีผีอาศัยอยู่เช่นเดียวกันหลังจากให้หมอผีไล่ผีไปแล้วคืนนั้นนายสวัสดิ์นอนไม่หลับอยู่จนดึกจู่ๆแมลงกลางคืนที่รีดริงอยู่ก็เงียบเสียงลงกระทันหันเหมือนกับมันถูกรบกวนจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่แล้วเสียงแกรกกรากของมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันเป็นเสียงย่ำใบไม้แห้งแล้วก็คงจะเป็นใบมะม่วงในสวนข้างบ้านนายสวัสดิ์ลุกออกมาจากที่นอนออกมาที่ระเบียงท่ามกลางความมืดยืนอยู่คนเดียวเงียบๆเออสักวันนี้ก็ไล่ผีไปแล้วมันอะไรกันอีกเขาทำราวกับรอคอยอะไรสักอย่างก็รอดูว่าเจ้าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรตัวเขาเองก็ยังไม่ทราบบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงาต้นมะขามใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งถอยกรูดมีใครคนนึงกำลังตรงมาแต่แล้วเงาดำๆนั้นก็หายไปกลิ่นธูปลอยมากับสายลมมันเป็นคืนเดือนมืดซะด้วยแม้ว่าหมาไม่ได้ส่งเสียงเห่าหอนแต่ว่าความเงียบสงัดยามดึกมันก็ชวนวังเวงใจเหลือเกินแล้ววินาทีนั้นเงาดำก็ลอยพรวดขึ้นมาหยุดกึกอยู่ที่เบื้องหน้าเขาในสวัสดิ์ตัวแข็งทื่อนะยกมือไหว้ขอให้ผีไปผุดไปเกิดจะได้มาหลอกหลอนเลยลูกเมียกลัวกันจนจะเป็นบ้าหมดบ้านแล้วมีเสียงคำรามออกมาจากร่างนั้นแล้วก็หายวับไปนายสวัสดิ์นี่สุดหวบเลยหมดเรี่ยวหมดแรงวันต่อมาชาวบ้านก็ลือเรื่องนี้กันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครก็รู้ว่ามันเกิดอะไรเด็กเล็กรู้หมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอผีที่นายสวัสดิ์หามานั้นน่ะทำอะไรผีไม่ได้แล้วนายสวัสดิ์ไม่รู้จะทำยังไงลูกเมียคุยหารือกันเป็นตายยังไงก็จะไม่หนีผีไปไหนจะอยู่บ้านมันไม่ใช่บ้านผีนี่มันเป็นบ้านคนจะไปยอมแพ้มันทำไมพอค่ำเท่านั้นเสียงดังบนหลังคาสังกะสีเก่าๆมีการเหยียบย่ำอยู่ไปมาลูกสาวตัวเล็กก็หวีดร้องสุดเสียงวิ่งไปหาแม่ที่ในครัวนายสวัสดิ์ก็ตกใจที่แรกจะด่าผีแต่แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าขอนอนอีกคืนนะรุ่งเช้าจะไปทันทีไม่ว่าจะได้ที่อยู่ใหม่ได้หรือไม่ก็แล้วแต่เถอะไม่ได้ที่อยู่จริงๆก็จะไปขออาศัยนอนศาลาวัดก่อนนะว่างั้นขาดคำนายสวัสดิ์ก็มีเสียงดังลงมาจากบนหลังคาไม่ชัดเจนนักคล้ายๆจะบอกว่าถ้าโกหกนี่ตายหมดบ้านว่างั้นผีเงียบไปแล้วนายสวัสดิ์ก็โล่งใจแต่คืนนั้นก็นอนไม่หลับระแวงผีจะมากวนอีกตอนเช้าพระบิณฑบาตไปแล้วนายสวัสดิ์ก็รีบไปหาหลวงพ่อที่วัดเล่าความเดือดร้อนให้ท่านฟังบอกท่านด้วยว่าเขาได้บอกผีว่าจะย้ายไปวันนี้จะไปอยู่ที่อื่นบอกว่าถ้าโกหกจะเอาให้ตายหมดบ้านมันว่างั้นหลวงพ่อแนะให้ไปหาหมอผีที่เก่งมากคนหนึ่งนายสวัสดิ์ก็รีบไปหาหมอผีคนนั้นให้มาจัดการไล่หมอผีคนนี้เป็นหมอดูด้วยตรวจดูว่าผีไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่บ้านนายสวัสดิ์ได้จนได้รู้ว่าผีก็คือดวงวิญญาณของช่างพันที่นายสวัสดิ์เคยจ้างมาปลูกบ้านเสร็จแล้วก็เกิดพลัดตกลงมาจากหลังคาคอหักตายคาที่นายสวัสดิ์ต้องไปหาช่างคนอื่นมาปลูกบ้านต่อจนเสร็จพอหมอทำนายอย่างนั้นนายสวัสดิ์ก็นึกออกช่างพันคนนั้นสูตัวสูงใหญ่เงาดำนั่นก็สูงใหญ่เช่นเดียวกันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วหลายสิบปีตอนนั้นปลูกบ้านใหม่จนตอนนี้บ้านเก่านี้ทรุดโทรมหมดแล้วหมอผีบอกว่าจะไปไล่เขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เพราะเขาตายที่นั่นวิญญาณก็เลยสิงสู่อยู่นะที่เขาสิ้นลมหมอผีคนนั้นก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกไปจากบ้านหลังนั้นคล้ายๆกับเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นไปจากที่ตายหมอผีได้บอกให้นายสวัสดิ์ใส่น้ำกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเขาก็เลยถือโอกาสทำบุญบ้านซะด้วยเลยนิมนต์พระมาที่บ้านแล้วก็ทำบุญ ระหว่างที่พระกำลังสวดอยู่ตอนเช้าวันนั้นจู่ๆผีเข้าสิงลูกสาวตัวเล็กๆของนายสวัสดิ์หัวเราะเสียงดังเยอะด้วยเสียงของผู้ชายแล้วก็ชี้หน้านายสวัสดิ์มึงทำไม่ถูกไอ้วัดมึงให้หมอผีมาไล่กูไม่ชอบแต่ตอนเนี้ยกูจะไปมึงทำดีแล้วที่ให้หมอผีมาเชิญดวงวิญญาณกูไม่ชอบไปใครมาไล่กูไม่พอใจแต่ตอนนี้กูไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมาบ้านหลังนี้ก็เงียบสนิทไม่มีอะไรมารบกวนอีกต่อไปเลยเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเมื่อประมาณสัก10ปีล่วงมาแล้วมีเรื่องน่าประหลาดเกิดขึ้นกับครอบครัวของลุงหวังป้าสมรแกอยู่กันตามลำพัง2คนยามแก่เฒ่าเพราะว่าลูกๆนั้นหนีหน้าหายกันไปหมดแล้วทิ้งให้2ตายายอยู่กันตามมีตามเกิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลำบากมากนักเพราะว่ายังมีสวนมีนาทำกันอยู่ทำสวนแล้วนาก็ให้เขาเช่าแต่เรื่องที่มันทำให้2ผัวเมียนอนไม่หลับขับไม่อุ่นก็คือเสียงประหลาดที่มาร้องเรียกลุงหวังอยู่ในยามดึกสงัดโดยที่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนจนนึกกันไปว่ามันจะต้องเป็นเสียงผีหรือไม่ก็เสียงยมทูตที่เรียกหาตัวจะมาเอาดวงวิญญาณไปแน่นอนแหละลุงหวังก็ยังไม่อยากตายแกอยากจะอยู่ให้นานแสนนานก็ทำให้แกกลัวมากป้าสมรก็กลัวเหมือนกันทั้งสองก็พยายามค้นหาเหตุที่มาของเสียงต้นเสียงแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอจนคืนนึงก็มีเสียงที่ว่าในอีกก็ทำให้ป้าสมรทนไม่ไหวลุงหวังก็เหมือนกันก็เลยออกจากมุ้งมาในความมืดต่างคนต่างย่องกริบเพื่อค้นหาต้นเสียงป้าสมรไม่เจออะไรแต่เกิดกลัวขึ้นมาส่วนลุงหวังแกรู้สึกเหมือนมีเสียงเรียกมันดังมาจากบนหลังคาพอดีกับป้าสมรที่แกกำลังกลัวในร้องเรียกลุงหวังเสียงหลงเหรอเสียงป้าสมร้องเรียกเนี่ยที่ทำให้เพื่อนบ้านตกอกตกใจคิดว่าต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับครอบครัวสองผัวเมียก็เลยพากันมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าสมรก็เล่าไว้ตามจริงมีเพื่อนบ้านติดกันชื่อลุงเชิญบอกว่าตอนกลางดึกสงัดเนี่ยเคยเห็นนกฮูกตัวโตเท่าแม่ไก่เกาะอยู่บนหลังคาเรือนเรือนป้าสมรนั่นแหละมันร้องเสียงน่ากลัวเห็นมาหลายคืนแล้วแต่ไม่ได้บอกเกรงว่าจะกลัวเพื่อนบ้านอีกคนก็ถามนกฮูกอะไรตัวเท่าแม่ไก่ข้าเห็นอย่างนั้นจริงๆข้าไม่โกหกหรอกข้าลุกมาเยี่ยวเห็นมันเกาะอยู่ตัวเดียวตาโตน่ากลัวหันมองไปมองมาทุกคนเงียบนะเพราะลุงเชิญไม่ใช่คนพูดเหลวไหลแกไม่ค่อยยุ่งกับใครนอกจากเพื่อนบ้านที่สนิทกันเท่านั้นแหละจริงๆแล้วข้าไม่ได้เพิ่งเห็นนะข้าเห็นมาหลายคืนแล้วด้วยแต่ข้าไม่ได้บอกหลายคนขนลุกเกรียวแล้วก็พากันนึกไปถึงนกผีหันหลังกลับออกจากบ้านไปทีละคนสองคนอยู่กับป้าสมรสองคนลุงหวังนั่งเงียบเนี่ยป้าสมรก็นึกถึงนกฮูกตัวนั้นลุงหวังก็เหมือนกันที่นิ่งอยู่ใจก็สงสัยว่านกฮูกอะไรประหลาดจริงตัวใหญ่เท่ากับแม่ไก่นกนั่นหรือเปล่าไม่รู้ที่เรียกข้านกมันพูดได้ไงอ่ะทำไมจะพูดไม่ได้ถ้ามันเป็นนกผีอ่ะแกอย่าพูดเนี่ยพาข้ากลัวนะข้าอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะไม่พูดก็แสดงว่าแกคิดก็ทำไมจะไม่คิดแล้วนกฮูกที่ไหนตัวใหญ่เท่ากับแม่ไก่มันต้องเป็นนกผีแง่แง่อีก3วันต่อมาลุงหวังก็ล้มเจ็บหนักแกพูดไม่ได้ป้าสมรได้ยินเสียงเรียกนั่นเรียกนี่อีกเรียกชื่อลุงหวังพอแกจะม้อยหลับก็เป็นต้องได้ยินเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆน่ากลัวเหมือนเสียงคำรามป้าสมรอยู่กับลุงหวังไม่ได้ออกปากวานเพื่อนบ้านมานอนเป็นเพื่อนไม่มีใครอยากจะมานอนค้างด้วยป้าสมรต้องไปอ้อนวอนเข้ามาได้มา2คนคือยายมีกับนางสุนสองคนนั้นก็มาด้วยความกลัวนั่นแหละก็กลัวผีมากอยู่แล้วตกดึกคืนนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเรียกไอ้หวังไอ้หวังพอได้ยินก็ลุกพรวดขึ้นนั่งพร้อมๆกันส่วนลุงหวังก็ผวาสุดตัวชักกระตุกตาเหลือกค้างเห็นแต่ตาขาวเบิกโพลงน่ากลัวมากยายมีกับนางสุนร้องกันเสียงหลงแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าแต่ไม่ทันลงเรือนน่ะป้าสมรก็ร้องไห้โฮโฮปรากฏว่าลุงหวังสิ้นลมเสียแล้วนับว่าเป็นเรื่องประหลาดมากที่เสียงเรียกนั้นมันทำให้วิญญาณลุงหวังออกจากร่างไปชาวบ้านเชื่อกันว่านั่นต้องไม่ใช่เสียงเรียกธรรมดาต้องเป็นเสียงของพญายมที่เรียกวิญญาณของมนุษย์ที่ถึงคาดไปส่วนนกฮูกนั้นเชื่อกันว่าเป็นทูตหรือว่าเป็นตัวแทนของพญายมหรือไม่ก็เป็นนกผีที่ท่านใช้มานำพาดวงวิญญาณไปยังยมโลก